oferă nicio explicație a evoluției. Evoluționismul a dus la două războaie mondiale în secolul trecut, a dus la 1 miliard de avorturi și continuă să distrugă. Știți, am o singură problemă în a înțelege de ce au fost războaie înainte de Darwin. România în direct cu Moise Guran. De luni până joi la 1 și un sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Sorin! Bună ziua și bun găsit la știri! Ministrul Justiției s-a ținut de promisiune și a publicat lista vizitatorilor Arhivei SIPA. Nu face mai multă lumină decât ramieri. Nu rezultă de aici nicio formă, vreo dovadă că din Arhiva SIPA s-au sustras documente, s-au copiat documente și au fost șantajați magistrați. Premierul Grindeanu le cere constructorilor care au contracte în România să respecte termenele de execuție. Și să le intre bine în cap că ceea ce s-au angajat prin contracte trebuie să respecte. Proteste violente în Brazilia, oamenii au ieșit în stradă pentru a denunța corupția din țară și pentru a cere demisia președintelui. În Europa, polițiștii care anchetează atentatul din Manchester nu vor mai face schimb de informații cu autoritățile din Statele Unite. Detalii mai târziu, acum iată cum va fi vremea la noi. Vremea se răcește astăzi în majoritatea zonelor, iar în Oltenia, mare parte din Muntenia și Transilvania și local în Moldova vor fi ploi în averse și posibil vijelii. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 23 de grade și în București se va răcori. Va ploua, iar termometrele nu vor arăta mai mult de 20-21 de grade. Până la ora 16 este risc de inundații în Transilvania și Banat. Detalii peste câteva minute. Ascultați știrile Europa FM. 22 de vizite în Arhiva SIPA între 1 iunie 2006 și 13 decembrie 2013. Acesta este numărul consemnat de lista publicată azi de Ministerul Justiției. Este vorba de accesări ale Arhivei după ce Serviciul Secret al Ministerului Justiției a fost desființat. Ministerul nu precizează ce funcții aveau cei menționați în procesele verbale întocmite cu ocazia sigilării, desigilării spațiilor în care a fost depozitată Arhiva. Ministerul precizează că din documentele pe care le dețin nu rezultă activitățile desfășurate în 2006. În schimb, cei de la minister anunță că vor face publice și rapoartele din 2008, care consemnau nereguli privind evidența, păstrarea, procesarea, multiplicarea și distrugerea informațiilor secrete de stat, precum și procesele verbale ale comisiilor a căror activitate a vizat Arhiva SIPA. Potrivit ordinului de desființare a SIPA, Arhiva ar fi trebuit transferată la Arhivele Naționale în cei 11 ani de la emiterea ordinului, însă ea se află și acum cel puțin parțial la administrația penitenciarelor. Premierul Sorin Grindeanu spune că unele dosare, cele care sunt secret de serviciu, vor fi desecretizate de ministrul Justiției Tudorel Toader. În cazul altora, e nevoie de hotărâri de guvern sau de acordul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe de altă parte, premierul Grindeanu precizează că trebuie să răspundă în fața legii cei care ar fi copiat sau ar fi distrus documente din arhivă. Unele din dosare, din ce m-a informat domnul ministru, sunt secrete de serviciu, altele sunt secrete de stat. Și atunci există proceduri diferite de desecretizare. Cert este că azi, și foarte bine, s-a făcut, așa cum spuneam, un prim pas. E necesar acest proces de desecretizare, respectând cadrul legal în vigoare. Domnul ministru Toader e principalul responsabil, pentru că acolo se află arhiva SIPA. Într-un raport s-au constatat nereguli. Că ar fi fost fotocopiate, distruse. Dacă lucrurile astea așa stau, și cei care au făcut aceste copii, distrugeri și așa mai departe, trebuie să răspundă în fața legii. L-am întrebat pe jurnalistul Liviu Avram de la cotidianul Adevărul dacă lista publicată astăzi de Ministerul Justiției lămurește controversa din jurul Arhivei SIPA. Nu face mai multă lumină decât aveam ieri, decât în sensul în care nu rezultă de aici nicio formă, vreo dovadă privind acuzația de la care a pornit tot acest scandal, și anume că din Arhiva SIPA s-au sustrat documente, s-au copiat documente și au fost șantajați magistrați ca să dea sentințe într-un anume fel sau un alt. Documentul pe care l-a făcut public domnul Tudorel Toader astăzi arată o rutină birocratică probabil toți acei oameni care au intrat în arhivă erau desemnați, erau autorizați să o facă prin ordin de ministru, nu ne folosește cu nimic la clarificarea acuzațiilor inițiale. Anticipați așa cam ce plan are domnul ministru Tudorel Toader de le face public așa etapizat, întâi lista celor care au intrat, apoi probabil urmează și acele documente? Da, dacă nu este o joacă cu nervii noștri, s-ar putea să fie tot o chestiune birocratică și anume să examineze în ce măsură documente care, mă rog, poate menționa de secret de serviciu, pot fi făcute publice acum sau mai târziu, sau poate cineva are de examinat conținutul rapoartelor pe care domnul Tudorel Toader promite că urmează să le facă publice. Nu aș face un proces de intenție deocamdată, cred că face un lucru cu bună credință și face publice documentele atât de repede cât se pot face publice. Jurnalistul Liviu Avram de la cotidianul Adevărul. Horia Georgescu, Marius Iosif, Laura Iulia Scuntei sunt printre cei care au intrat în arhiva SIPA în calitate de membri ai comisiilor de inventariere, conform listei publicate. Printre cei care apar pe listă se află și Marius Oprea, fost consilier al pe atunci premierului Călin Popescu-Tăriceanu. El declară pentru Europa FM că de fapt nu a avut niciodată acces în arhiva fizică. Din păcate, ne primim certificat ornic de la președintele Băsescu, poate și în legătură cu această inițiativă care practic lipsea Serviciul Român de Informații de o instituție extrem de utilă, pentru că SIPA a lucrat în multe situații fără mandate de interceptare, fără mandate de filaj și așa mai departe, alcătuind dosare care pot fi socotite de poliție politică, mi s-a refuzat certificatul ORNIS, așa că orice legătură a mea cu aceste probleme, în mod direct ținând de securitatea națională, a trebuit să înceteze. M-am limitat doar la redactarea de proiecte de lege cu privire la securitatea națională. Ascultați știrile Europa FM. Până la ora 16 avem risc de inundații în Transilvania și Banat. Periculoase sunt mai ales râurile mici din județele Satu Mare, Maramureș, Alba, Hunedoara și Caraș-Severin, unde se pot produce viituri rapide. Prefecturile au fost alertate de specialiștii apelor române. Cu detalii, Ioana Brustur, capitanul. Viituri scurgeri importante de pe versanți și depășiri ale cotelor de atenție sunt anunțate de specialiștii de la Institutul de Hidrologie. Este cod galben de inundații în bazinele hidrografice Iza, Tur și Lăpuși, în județele Satu Mare și Maramureș, pe afluenții mici ai Someșului, pe Someșul Mare, Crișul Repede și afluenții în județele Cluj și Bihor, Crișul Negru în Bihor și Arad și pe Crișul Alb, bazin superior și afluenții în județele Hunedoara și Arad. Sub avertizarea hidrologilor, în vigoare până după amiază la 4, se mai află afluenții mici ai Mureșului Inferior în județele Alba, Hunedoara și Arad, Arieș în județele Alba și Cluj, Timiș și bazin superior și afluenți, Bârzava, Moravița în județele Caraș-Severin și Timiș și Caraș în județul Caraș-Severin. O informare meteo de instabilitate atmosferică accentuată este în vigoare până sâmbătă noaptea la 23 în sudul, centrul și estul țării și în toată zona montană. Se vor înregistra cantități de apă care în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 40 chiar 50 de litri pe metru pătrat. Premierul Sorin Grindeanu le cere constructorilor care efectuează lucrări în România să respecte termenele de execuție. În caz contrar, se poate ajunge la penalizări și chiar la rezilierea contractelor. Apelul meu este să-și schimbe ritmul și să schimbe abordarea legată de modul în care fac execuția acestor lucrări. Dacă au fost învățați în acești ani într-un anumit mod, ar trebui să și-l schimbe, pentru că vom urmări și domnul ministru și cei din Compania Națională și eu. Și să le intre bine în cap că ceea ce s-au angajat prin contracte trebuie să respecte. Altfel ce se întâmplă, domnul? Sunt diverse mecanisme în contracte și chiar dacă au în spate foarte multe case de avocatură, se va apela la modul cât se poate de dur la aceste clauze. Informaticienii care lucrează în instituțiile publice din România ar trebui mai bine plătiți, afirmă la Europa FM șeful Centrului Național Cyberint, Anton Rog. Potrivit acestuia, nu poți să ai cei mai buni administratori de rețea dacă ei sunt plătiți cu un salariu de 1500 de lei. Administratorii ăștia de rețea din zona publică, nivelul lor de cunoaștere și de implicare e proporțional cu felul în care sunt plătiți. Poate unii sunt mai pasionați și așa mai departe, dar îmi vine greu să cred că la un nivel de salariu o să vină cei mai buni administratori. E puțin probabil. Vin niște administratori buni, dar nu cei mai buni. V-a frapat ceva diferitele discuții, poate cu unii cu alții, să nu știe lucruri esențiale într-o instituție publică? Da, nu o să vă dau exemplu acum. Da, pentru că dar dacă ce nu știa, de exemplu, plătesc 1500 de lei și salariu salariul mediu pe piață e 12.000 la funcția respectivă. El e, cunoștințele lui sunt aproximativ proporționale cu salariul. Adică a venit acolo, încearcă și el să străduiește o resursă umană necalificată, este un risc. Șeful Centrului Național de Securitate Cibernetică, Anton Rog, la interviurile Europa FM, întreaga înregistrare vă așteaptă pe pagina noastră de internet, europafm.ro. Angajații din mai multe primării din țară, între care cei din Alba Iulia, Brașov și Cluj-Napoca sau din Constanța, sunt în grevă japoneză. Președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici, Sebastian Oprescu, a declarat că se fac pregătiri pentru mitingul care este programat să aibă loc în capitală marți, când se va dezbate în Comisia de Muncă din Camera Deputaților proiect legii salarizării unitare. Cu detalii, Lucian Popescu. Funcționarii din administrația publică locală din județul Constanța rămân în grevă japoneză pe parcursul întregii zile. În primăria Alba Iulia au intrat în grevă japoneză 450 din 520 de angajați, respectiv toți cei care sunt membri de sindicat. În județul Arad, angajații din aproximativ 10 primării de comune au declanșat grevă japoneză. Primăria Arad și Consiliul Județean Arad, care au cei mai mulți salariați, au sindicate proprii care nu sunt afiliate celor naționale, astfel că nu s-au alăturat protestelor funcționarilor. Și salariații din primăria Brașov sunt în grevă japoneză azi, oamenii fiind nemulțumiți de legea salarizării. Peste 200 de angajați din 13 primării din județul Timiș se află și ei în grevă japoneză, dar își desfășoară activitatea în condiții normale. Aproximativ 650 de primării sau consilii județene din întreaga țară și-au întrerupt activitatea ieri, între orele 8 și 13, în semn de nemulțumire față de legea salarizării unitare. Ascultați știrile Europa FM. Autoritățile din Marea Britanie sunt din nou în alertă. Militari și geniști au fost trimiși la un colegiu din Manchester în urma unui apel telefonic. Nu se știe deocamdată dacă alerta are legătură cu ancheta începută după atacul terorist de la Manchester Arena, soldat cu 22 de morți și 10 de răniți. Între timp, în Marea Britanie s-a ținut un moment de reculegere în memoria victimelor atentatului. Polițiștii care anchetează atentatul din Manchester nu vor mai face schimb de informații cu autoritățile din Statele Unite. Decizia a fost luată după ce informații confidențiale din anchetă au fost publicate de presa americană. Numărul persoanelor arestate după atacul terorist a ajuns între timp la 8. Printre acestea se află și cei doi frați ai atacatorului și tatăl acestora. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Anchetatorii britanici sunt din ce în ce mai convinși că Salman Abedi, autorul atacului din Manchester, făcea parte dintr-o rețea teroristă. De altfel, presa din Marea Britanie susține că acesta ar fi avut legături cu o celulă teroristă activă în Manchester, dar și cu un jihadist britanic care, în numele grupării teroriste Stat Islamic, încerca să recruteze tineri de pe rețelele de socializare. Tot presa din străinătate scrie că, înainte de a se arunca în aer la finalul concertului susținut de Ariana Grande, atacatorul ar fi fost în Libia, unde se află o parte din familia sa, apoi ar fi ajuns în Germania, la Düsseldorf, de unde a luat avionul spre Manchester. La o zi după ce l-au reținut pe fratele mai mare al atacatorului, polițiștii i-au arestat la Tripoli, în Libia, și pe fratele mai mic și pe tatăl acestora. Potrivit Sky News, tânărul în vârstă de 20 de ani plănuia de asemenea un atentat terorist la Tripoli. Tatăl atacatorului le-ar fi spus anchetatorilor că fiul său este nevinovat și nu a jucat niciun rol în atentatul de la Manchester. BBC scrie că încă de acum 5 ani, două persoane care l-au cunoscut pe Salman Abedi la colegiu au sunat la o linie de urgență pentru a avertiza poliția în legătură cu opiniile extremiste ale acestuia. Între timp, polițiștii britanici au sistat schimbul de informații cu Statele Unite în privința investigației privind atentatul din Manchester. Asta după ce New York Times a publicat fotografii în care apar obiecte folosite în atac. Este vorba despre fragmente din dispozitivul exploziv pline de sânge și rucsacul în care a fost ascunsă bomba. Jurnaliștii americani susțin însă că au surprins imaginile la locul atacului. Totuși, autoritățile britanice sunt îngrijorate în privința scurgerilor de informații, mai ales că numele atacatorului a fost făcut public de americani la doar 24 de ore de la atac, ceea ce ar fi îngreunat prinderea complicilor. Proteste violente în Brazilia, oamenii au ieșit în stradă pentru a denunța corupția și pentru a cere demisia președintelui. Mai multe clădiri ministeriale au fost avariate. Elena Tudor. Peste 35.000 de persoane au participat la demonstrația anticorupție din capitala Braziliei, unde protestatarii au cerut demisia președintelui Michel Temer. Militarii au fost scoși pe străzi pentru a apăra clădirile ministeriale din Brazilia. Mai multe ciocniri violente au izbucnit între protestatari și polițiști, iar cel puțin o persoană a fost rănită și mai multe arestate. Forțele de ordine au tras gloanțe de cauciuc și au lansat gaze lacrimogene împotriva protestatarilor. Brazilienii au ieșit din nou în stradă pentru a cere alegeri anticipate, retragerea unui program de reforme economice, precum și demisia președintelui. Acesta a fost înregistrat în timp ce autoriza o mită uriașă pentru a păstra tăcerea fostului președinte al Camerei Deputaților, Eduardo Cunha, condamnat la 15 ani de închisoare într-un mare dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Președintele a susținut că nu are de gând să demisioneze în ciuda acuzațiilor extrem de grave de corupție lansate împotriva sa. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Jose Mourinho și jucătorii lui United le dedică succesul din finala Europa League victimelor atentatului de la Manchester. Tehnicianul portughez spune că nu ar sta pe gânduri și ar da imediat trofeul în schimbul vieții victimelor dacă acest lucru ar fi posibil. Mourinho se declară mulțumit de sezonul avut de echipa lui după un parcurs despre care spune că a fost dificil. El a comentat în stilul caracteristic victoria cu Ajax Amsterdam din ultimul act și a spus că United a fost clar echipa mai bună și a știut să profite de slăbiciunile olandezilor. Formația engleză s-a impus cu 2-0 în finala de la Stockholm, după ce Pogba și Mkhitaryan au înscris odată în fiecare repriză. Mourinho este primul antrenor care cucerește de câte două ori Liga Campionilor și Europa League, iar Manchester United și-a completat vitrina cu un trofeu care îi lipsea și obține calificarea directă în grupele viitoare ediții a Champions League. Amintim, chiar dacă a cheltuit sume uriașe pe transferuri, United a terminat doar pe locul al șaselea în campionatul Angliei. Claudiu Chieșeru a marcat pentru Ludogoreț, dar echipa lui a pierdut finala Cupei Bulgariei 1-2 cu Botev Plovdiv. Intrat în minutul 55 la scorul de 0-2, atacantul român a reușit doar să reducă diferența. Din 2011, de când a promovat, Ludogoreț domină copios prima ligă bulgară, pe care a câștigat-o an de an, în schimb și-a trecut doar de două ori în palmares cupa în 2012 și 2014. Marius Copil a ajuns în ultimul tur al calificărilor pentru Roland Garros. Principal favorit al preliminarilor, el a trecut cu un dublu 6-2 de Ilia Ivașca din Belarus. În meciul pentru accederea pe tabloul principal, Copil îl va întâlni mâine pe germanul Peter Goyovcic, numărul 141 ATP. CSM CSU Oradea a câștigat finala mică a Ligii Naționale de Basket Masculin. Campioana sezonului precedent s-a impus la limită 72-71 în deplasare în meciul decisiv al confruntării cu CSU Sibiu, care a condus la pauză cu 39-35. Will Franklin a înscris coșul victoriei în ultima secundă, iar bosniacul Pașalici a fost și el în mare formă la Bihoreni, a avut 7 coșuri de 3 pentru un total de 27 de puncte. Amintim, în finala pentru titlu, U-Banca Transilvania Cluj o conduce cu 2-0 pe steaua CSM Exim Bank. Următoarea partida a seriei cel mai bun din 5 se va disputa mâine la București. Atât la știri, trecem la dezbatere România în direct cu Moise Guran. Mulțumesc, Sorin. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi dezbatem despre nevoia societății noastre de a avea reglementată activitatea de lobby și implicit dezincriminată activitatea de trafic de influență. Imediat începem. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. De ziua ta îți dorim la mulți bani fericiți. Pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Everybody wants money, money. De dimineață până seara, la fiecare fix, învârtim.